السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نصر الاخی ظالما او مظلوما, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. حدثنا احمد بن عبد اللہ الی آخره قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الانصار. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا دو لڑکے آپس میں لڑے, ایک مہاجرین میں سے تھا اور دوسرا انصار میں سے. فناد المهاجر او المهاجرون یا للمهاجرین, مہاجر لڑکے نے پکارا اے مہاجرو. وناد الانصاری یا للانصار, اور انصاری نے پکارا اے انصار. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر باہر تشریف لائے. فقال ما هذا دعوة اهل الجاہلیت, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا جاہلی دعویٰ ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. الا ان غلامین اقتتلا فکسا احدهما الاخر, بس دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کی سرین پر مار دیا ہے. قال فلا باس ولينصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما. پھر آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, پھر آپ نے فرمایا آدمی کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ان کان ظالما فلينهه فان له نصر, اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھے, یہی اس کی مدد. وان کان مظلوما فلينصر, اگر مظلوم ہے تو اسے ظالم کے ظلم سے چھڑا کر اس کی مدد کرے. جاہلیت کے زمانے کے اندر ایک اس وقت کے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ انصر اخا کا ظالما او مظلوم, اپنے بھائی کی مدد کرو رشتے کی بنیاد پہ, تعلق کی بنیاد پہ, برادری کی بنیاد پہ, علاقے کی بنیاد پہ مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ تو یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو, لیکن آپ نے اس کا مفہوم جاہلیت کے زمانے میں جو مفہوم تھا اس کے بالکل الٹ آپ نے بتایا. فرمایا بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے, کیا مطلب؟ یعنی اپنے اثر و رسوخ سے, اپنی قوت بازو سے, ہر اعتبار سے اس کو ظلم سے روکو. ظلم سے روکو گے ظالم کو تو گویا کہ اس کی مدد کر رہے ہیں. اور جو ظالم ہے, جو مظلوم ہے, اس کی مدد کیا کرنا ہے؟ تو اس کے ظالم کے ظلم سے چھڑاؤ. جب ظالم کے ظلم سے چھڑاؤ گے گویا کہ مظلوم کی مدد کر رہے ہو, اور ظالم کو کے ظلم کو روکو گے تو گویا کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہو. تو جاہلیت کے زمانے میں اور مفہوم لیا جاتا تھا اس کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیمات میں اور صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت فرمائی اس کا مفہوم یہ تھا. دیکھیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال سمع عمرو وجابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين. رجل من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال الرسول ما بال تعب الجاهليه. یہ کیا جاہلیت کا دعویٰ ہے؟ قالوا یا رسول اللہ کسرا رجل من المہاجرین رجل من الانصار فقال دعوها فانها منتنه. اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ تو ایک بدبودار نعرہ ہے. جی، فسمع عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو منافقوں کا عبداللہ بن ابی سردار تھا، یہ بات اس نے سنی تو بولا، کیا کہنے لگا؟ فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا الى المدینہ یخرجن الاعز منها الاذل. اللہ کی قسم، مہاجروں نے ایسا کیا، اللہ کی قسم ہم مدینہ لوٹ جائیں گے تو ہم میں سے زیادہ عزت والا ذلیل کو ضرور باہر نکال دیں گے. یعنی ہم، منافقوں نے کہا ہم عزت والے، یہ تو مہاجرین ذلیل ہیں، نعوذ باللہ، ہم انہیں مدینے سے نکال کر باہر کریں گے. قال عمر دعنی اضرب عنق هذا المنافق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ اس منافق کی گردن مار دوں. فقال دعه لا يتحدث ان محمدا يقتل اصحابه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو، لوگ باتیں نہ بنائیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روایت میں ہے کہ رئیس المنافقین نے کہا کیا ان مہاجروں نے ایسا کیا، یعنی لڑائی کی ہے ہمارے ساتھیوں سے انصاری کے ساتھ، تو ہمارے شہر میں رہ گئے، یعنی مدینے میں رہ کے ہماری ہی بےزتی کرتے ہیں. کہنے لگا اللہ کی قسم ہماری اور ان در بدر پھرنے والے قریشیوں کی مثال ایسے ہے، یعنی مہاجروں کے بارے میں منافق کہنے لگا عبداللہ بن ابی، جیسے کسی نے کہا تھا اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو کہ وہ تمہیں ہی کھائے گا. استغفر اللہ. تو یہ حضرات صحابہ مہاجرین کے بارے میں منافقوں نے یہ مثال دی. نبی علیہ السلام نے عمر کو عبداللہ بن ابی کے قتل سے منع فرمایا تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ہی ساتھیوں کو مارتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقوں وغیرہ کی تکلیفوں پر صبر فرمانے والے تھے کہ مسلمانوں کی شوکت ارادیت بڑھتی جائے اور اسلام کی دعوت جو ہے پوری ہو جائے. منافقین کو اسی مسئلہ سے آپ نے قتل نہیں فرمایا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ظاہراً تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور آپ وسلم کو ظاہر کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم تھا. دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ منافقین آپ سرم کے ہمراہ جہاد میں شریک بھی ہوتے تھے اور آپ کے ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور جہاد میں یا تو حمیت قومی کی وجہ سے شریک ہوتے تھے یا دنیا کی طلب کی وجہ سے شریک ہوتے تھے. اس سے معلوم ہوا بڑے فساد سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گوارا کر لینا ہی اصل دانش مندی اور حکمت کا تقاضا ہے. جی، تو ہم بھی کافر کا تو معاملہ ایک ایسا ہے کہ اللہ جانتے ہیں اور مخلوق بھی جانتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے، لیکن منافق کا معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن مخلوق سے وہ پیچیدہ رہتا ہے. ظاہراً اس کا ڈھانچہ، اس کی بول چال، اس کا ہر عمل مسلمانوں جیسا ہوگا، لیکن ان کے لیے نفاق ہوگا، اندر سے اس کے لیے نفرت ہوگی، اندر سے بغض ہوگا، اندر سے حسد ہوگا، اندر سے کینہ ہوگا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے در پہ رہے گا، وہ ہر ایسا موقع تلاش کرے گا جہاں پہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے. تو ہم آج کے دور کے اندر کلی طور پہ کسی کے اوپر حکم تو نہیں لگا سکتے کہ یہ پکا منافق ہے، لیکن اگر جیسے کہ حدیث کے اندر منافق کی جو علامات بتائی گئی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر منافقوں والی خصلتیں پائی جاتی ہیں، منافقوں والی عادات پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے، اپنے خود کا بھی، اپنی ذات کا بھی محاسبہ کیا کریں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ان فرامین کی روشنی میں ہمارے ایمان کا کیا معیار ہے؟ ہم پکے ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، یا ہمارے ظاہری اعمال جو ہیں معاف ہو جیسے ہیں. سو بس 24 گھنٹے میں کچھ ایسا وقت نکال لیا سونے سے پہلے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہرن کے اعتبار سے تو ہم لوگوں میں مسلمان دین والے سمجھے جائیں, یعنی دیندار سمجھے جائیں, اور آخر پہ ہماری موت اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے نفاق سے ہو جائے. اس لیے اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں, استغفار بھی کریں, اور ہر دن کے اعتبار سے ہم سب جو ہیں اس کے محتاج ہیں کہ اپنا نفس کا محاسبہ کیا کریں. جی باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم, اہل ایمان کا باہمی اتحاد, ہمدردی اور ایک دوسرے کا دست و مددگار بننا. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رکھتی ہے, اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن بھائی کا مددگار اور دست بازو ہوتا ہے ہر قسم کے مسائل اور مسائل. تو بیان ہی حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو, ہاں جی اس کی حوصلہ افزائی کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر اس کے اوپر تکلیف آ رہی ہے یہ نہ کہے کہ اس کی ہے, اپنی تکلیف سمجھے, ہاں جی اپنے نفس کے ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ صحابہ کرام کی تو اللہ اکبر ان کے تو یہ اخلاق تھے تنگی کے حالت میں بھی, ہاں جی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے, میدان جہاد میں ہوں اللہ کے راستے میں ہوں شہید بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ہر اعمال کے اعتبار سے اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے بہن بھائیوں کے اعتبار سے والدین کے اعتبار سے اساتذہ کے اعتبار سے پڑوسیوں کے اعتبار سے ہاں جی اہل محلہ کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ, اور جہاں تک ممکن ہو سکے زبان کے ذریعے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے ہم دوسروں کے لیے سہارا بنیں. یہ دنیا تو مکافات عمل ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج ہم معاشرے کے لیے کسی کے لیے اچھائی کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دیکھیں جتنے بھی گناہ ہیں نا ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ دنیا میں سزا اللہ پاک دے دے چھوڑ دے مہلت دے دے لیکن آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے. لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ناانصافی کرنا ظلم والا معاملہ کرنا اور کسی کے ساتھ دل کے اندر بدنیتی کا ہونا کسی کے لیے نقصان کے در پہ ہونا اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے آخرت میں سزا ملتی ہی ملتی ہے دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے. تو یہ مکافات عمل ہے جیسی کرنی ویسی کرنی, یعنی گویا کہ ادھار ہے جو چکائیں گے آپ. آج کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے آپ کے ساتھ منفع فوئلا من رہا کا زبی کا ٹھیک ہے, جیسی کرنی ویسی بن اچھائی کرو گے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے آپ کو دیا جائے, برائی کا معاملہ کرو گے آپ کو برائی والا معاملہ دیا جائے. جی اگلی حدیث دیکھیے, حدثنا محمد بن عبد اللہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم, اہل ایمان کی مثال باہمی محبت وتراحمہم رحم دلی وتعاطفہم اور شفقت مثل الجسد, یعنی باہمی محبت رحم دلی اور شفقت میں مسلمانوں کی مثال کیا مثل الجسد گویا کہ ایک جسم کی مثال ہے, اذا اشتکا منہ عضو تدعا له صائر الجسد بالسحر والحمى, جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس میں شریک ہوتا ہے نیند میں بالسحر نیند میں والحمى بخار میں. چنانچہ مثلا کان میں ہے درد ہے لیکن پورا جسم بے چین ہے، نیند نہیں آ رہی درد کی وجہ سے، بخار ہے، تو پورا جسم متاثر ہے اور اس بیماری میں شریک ہے. اسی طرح پوری امت مسلمہ جس میں واحد کی ماندہ ہے، ایک مسلمان کی تکلیف پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہے اور ہونی چاہیے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مومن بندے کی اس آدمی کی طرح ہے کہ اگر اس کا سر دکھتا ہے تو اس کا باقی سارے جسم کے اعضاء بخار اور نیند نہ آنے میں اس کے شریک ہوتے ہیں. حدثنا محمد بن عبد اللہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ درد کرتی ہے تو سارا جسم درد کرتا ہے، اور اگر اس کا سر درد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پورا درد سے متاثر ہوتا ہے. تو یہی مومن کی، یہی ایمان والے کی، یہی مسلمان کی شان ہونی چاہیے. کہتے کسی مسلمان بھائی پہ تکلیف آئے، کہتے ہیں مسلمان بھائی کو درکنار، اگر کسی کافر دشمن کے اوپر بھی تکلیف آئے تو اس تکلیف کے اوپر بھی انسان کو خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے تکلیف کو دور کر دیں اور مجھے اس تکلیف کے اندر مبتلا کر دیں، اس سے اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے. جی تو کوشش ہے کہ جتنے بھی سماعت فرمانے والے ہیں، سماعت فرمانے والیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ جو اسباب چل رہے ہیں معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، اس کے اندر بالکل ناغہ نہ ہو اور اہتمام سے اس اسباب کے اندر شریک ہوا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دینی اور دنیاوی ہمیں فائدہ. باب النہی عن السبابی گالن گلوچ کی ممانعات. جی حدثنا یحیی بن ایوب الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبانی ما قال فعل البادی ما لم يعرض للمظلوم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو گالم گلوچ کرنے والے افراد کے گالم گلوچ کرنے کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے. دو آدمی آپس میں گالیاں دے رہے ہیں تو اس میں سے جو زیادہ گناہ ہے اس آدمی کا جس نے پہل کی ہے. ہاں جبکہ دوسرا ایسا ہو کہ اس نے وہ زیادتی نہ کرے. مقصد یہ ہے کہ اگر دو افراد کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں تو دونوں کی بدگوئی کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا جس نے پہلی گالی دی تھی، کیونکہ دوسرے کی بدگوئی کا سبب بھی وہی ہے. ہاں اگر مظلوم جسے ناحق گالی دی گئی وہ حد سے تجاوز کر جائے، زیادتی کرنے لگے، تو وہ خود گناہگار ہوگا. مثلا جتنی گالی اس کو دی گئی تھی اس نے اس سے زیادہ دے دی. جی اور مسلمان کو ناحق گالی دینا حرام ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. لہذا وہ شخص جسے گالی دی گئی اس کے لیے اتنا ہی جائز ہے کہ جتنی گالی سے دی گئی اتنی ہی، وہ بھی البتہ وہ جھوٹ بہتان اس کے بڑوں کو گالی نہ ہو. جب مظلوم جسے گالی دے گی وہ بھی گالی دے دیتا ہے تو اپنا حق پورا لے لیتا ہے، اور پہلے گالی دینے والا اس کے حق سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، البتہ پہل کرنے کا گناہ اسی پر ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، وہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ بددیانتی بھی کرتے ہیں، مثلا کام پورا نہیں کرتے، مال میں خردبود کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس طرح کے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں نوکر چاکر خادم کرتے ہیں، دراصل وہ ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ، میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، یہ جملہ بھی ہے، اور میں ان کو گالیاں دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ کرتا ہوں، کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انہوں نے تیرے ساتھ جو معاملہ کیا اور جو تو نے ان کے ساتھ معاملہ کیا دونوں کا موازنہ کیا جائے گا، اگر انہوں نے جو تیرے ساتھ معاملہ کیا اور جو تو نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اگر تو ہوا برابر سراب، گویا کہ تو نے اپنا حق وصول کر لیا، اور اگر انہوں نے گناہ زیادہ کیا اور تو نے یعنی کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا تو اللہ کے دربار میں تجھے اجر ملے گا، اور اگر ان کا قصور کم ہوا اور تو نے ان کے ساتھ زیادتی زیادہ کی اللہ کے دربار کے تجھ سے پوچھ کی جائے گی، تو آدمی رونے لگا میرے السلام ایسا خلاصی کا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے سارے غلاموں کو کیا کر دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، اس نے اللہ کے لیے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اس صحابہ کرام جب ایک حکم نبی علیہ السلام کا آنکھوں کے سامنے آ جاتا کانوں سے سن لیتے ہمارے کے لیے بے چین ہو جاتے، اور ایک ہم ہیں جی سب قرآن اور حدیث سب دین اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے ہم یہاں تک کہ بھلا بھی دیتے ہیں، لیکن عمل کی نوبت آتی ہی نہیں، کیوں؟ عمل کی نیت سے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو معاشرے میں اپنے ایک نام بنانے کے لیے انما الاعمال بالنیات، تو نیت کے اوپر ہی سب کچھ ہوتا ہے نا بھائی، ہم نے نیت ہی ایسی رکھی، تو اس لیے موت آ جاتی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن انسان کو عمل تو کر لیتا ہے نیکی کرتے پڑتے، لیکن اہتمام عمل نصیب نہیں ہوتا، اس لیے یہ بڑی اہم ابواب گزرتے ہی اپنی زندگی کے اندر ہر دن کے اعتبار سے ہاں اس کا محاسبہ ہم کرتے رہیں. جی حدثنا یحیی بن ایوب الى آخره عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوا، اللہ وما زاد اللہ عبدا بعفو، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالی نے بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرمایا ہے، الا اذن. جی اور جس کسی نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی الا رفعہ اللہ، اللہ نے اسے رفعت کی اور بلندی ہی عطا کی. اللہ اکبر. صدقے کی برکت حصی بھی ہوتی ہے اور اخروی بھی ہوتی ہے، کہ ایسے مال میں نقصان نہیں ہوتا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملتا ہے. جی باب تحریم الغیبت، غیبت کی حرمت کا بیان ہے. اللہ اکبر. ایک ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، جھوٹ، غیبت، بددیانتی، ملاوٹ، دھوکہ دہی. اب سن لیجئے، حدثنا یحیی بن ایوب الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر جو اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار ہو. دیکھیں غیبت کی تعریف سنیں پیغمبر کی زبان کی، غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کا ایسا ذکر جو اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار ہو. قیلا افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، عرض کیا گیا اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں جو بیعت کہہ رہا ہوں وہ اس میں موجود بھی ہو پھر کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقدیر تبتہ, فرمایا کہ تب ہی تو غیبت ہوگی, یعنی اپنے بھائی کی بارے میں وہ گفتگو کرنا اگر وہ سنے اس کو, اس کے سامنے کرے کیا جائے, وہ سنے اس کو ناگوار ہو, یعنی اگر اس کے اندر وہ عیب ہو اور وہ سنے تو یہی تو غیبت ہوئی. اور بھی فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَتَّهُ, اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے جو اس کے سامنے ذکر کر رہا ہے تب تو نے اس پر بہتان تراشی کی جو غیبت سے بھی سخت گناہ ہے. تو یہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آسان آسان آسان تعریف کر دی ہے غیبت کی. ہاں جی, اور ہم تو بڑے پھر بے دھڑک ہو کے کہتے ہیں نا جی, میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں نا جو اس کے اندر ہے وہ تو ایسا کرتا ہے, پیٹ پیچھے تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, پیٹ پیچھے تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, اور یہ تو ہمارا محبوب مشغلہ ہے ہمارے معاشرے کا غیبتیں کرنا, کرتے ہی کرتے ہیں اور ہم چہرے پہ بھی کسی کو نہیں بخشتے. فرمایا غیبت جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے چنگاری جو ہے وہ کپڑوں کو کھا جاتی ہے. اس لیے فرمایا, شیخ فرما رہے تھے اللہ اکبر, دین دار جو لوگ ہیں 24 گھنٹوں کے اندر کروڑوں کے اعتبار سے ہاں جی نیکیاں کرتے ہیں اور کروڑوں کے اعتبار سے ہم دین میں ضائع بھی کر دیتے ہیں. وہ کیا, کسی کی حقیقت کر دی, کسی کی چگلی کر دی, کسی کے بہتان باندھ دیا, کسی کے لیے بدگمانی کر دی, نتیجہ کیا ہوا, اپنے اعمال جو دن بھر کی مشقت سے رات بھر کی مشقت سے کیے سارے کے سارے مقبول اعمال وہ ہمارے ضائع ہو گئے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی عملی طور پہ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے ہر چیز کی نا مشق کرنی پڑتی ہے, کوئی بھی چیز صرف مطالعے سے پڑھ لینے سے انسان کی زندگی میں نہیں آتی تب تک کہ انسان عملی طور پہ اس کے لیے کوئی مجاہدہ نہ کرے, کوئی مشقت نہ کرے. تو ایک زندگی کا حصہ انسان ایسے گزارے, مشقت سے گزارے, مجاہدہ کرے, اس کی جی اس کے لیے محنت کرے, جدوجہد کرے, انسان بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے. ہم جب بھی نیکی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, درس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جی, تو بڑے اچھے جذبات ہوتے ہیں ہم لوگوں کے, انسانوں کے. ہاں جی, جیسے باہر کے ماحول میں گئے جیسے ویسے, جیسا دیش ویسا بھی ہم بھی پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہاں جی, تو جو نیک عمل کرنا چاہیں تو عزم دل جزم کے ساتھ, پختہ یقین کے ساتھ کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. تو ایسا ایسا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہ عادت سے ہی عبادت بنا کرتی ہے. جی, اللہ اکبر. حدثنی امیۃ بن الى آخره, اللہ اکبر, قال لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا ستره اللہ یوم القیامہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو شخص کسی بندے کی عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الاخری قال لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستره اللہ یوم القیامہ. دنیا میں جو شخص کسی بندے کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. جی, اپنے مسلمان بھائی کی کوئی کمی نظر آ گئی, کوئی کوتاہی نظر آ گئی, اور ہم تو اللہ معاف کرے یہ تو ہمارے معاشرے کا محبوب مشغلہ ہے. عیب جو معاشرے میں کم ہی انسانوں میں ہوتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو اتنا معاشرے میں ناپاک نہ کرو, اتنا گندہ نہ کرو. اللہ کی مخلوق ہے, اس سے محبت کرو, اس سے عقیدت رکھو. فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تانو تشنیع کرتا ہے خدا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسوؤں کی نقدری کرتا ہے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کے لیے روکے گئے ہیں جی, اور ہم غیبت بہتان ان چیزوں سے اس طرح کی چیزوں سے کیا کرتے ہیں, اس کی ناقدری کر رہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اعمال, جو فرامین ہم پڑھے ہم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی, ان کو یاد کرنے کی, کہ ان پر عمل کرنے کی اور اپنے گھروں کے اندر ان کو عملی طور پر ان کا نقشہ پیش کرنے کی، ہاں جی، معاشرے پر محنت کرنے کی اور آگے پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بس آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، اسی کی کوشش کیجئے کہ تمام جو ہماری بہنیں یا بیٹیاں جتنی بھی ہیں وہ پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ تمام اسباق میں شریک ہوا کریں. جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.